right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, încă o dimineață de duminică pe care vreau să o petrecem împreună, împreună cu Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Și începem cu piesa de pe locul 100, DJ Marica featuring Dragoș Bădoi, These Are The Times, pe 99, Low Deep Tea cu Big Love, pe locul 98 coboară William Lorraine, If I Could Fall, mergem pe 97, ascultăm Lucky Man Project cu Pumpin. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night, baby. Men Project cu Pumpin, piesa de pe locul 97, pe 96 coboară 46 de poziții Antonia cu Marionette, pe locul 95 Maroon 5 și Christina Aguilera, Moves Like Jagger este în coborâre 4 poziții. Mergem pe locul 94 pentru Global DJs. Ascultăm Hardcore Vibes. Hardcore Vibes that Tyrone sings. Hey, yeah. Said Hardcore Vibes that Tyrone sings. Hardcore Vibes Global DJs în această săptămână pe locul 94 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe locul 93 coboară de pe 72 Mark Rain featuring Aria. Pe locul 92 Pitbull și Mark Anthony Rain Over Me. Pe 91 El Bandido. Locul 90 ocupat în coborâre cu 19 poziții față de săptămâna trecută de Vicky Red, If You Ever Feel. Pe 89 Mimu Hair, iar pe 88 ne oprim. Aici ne întâlnim cu Keo și Drew. Take it easy. Gonna roll with me, with me, with yeah. me, with me, with me, with me. Baby, take it easy. Squad, yeah, we locking down a whole set. My goal getting high, rollers, yeah, we on deck. This is how we do, it's an everyday routine. Can't blame your girl if she wanna join the drill team. I caught her eye looking like she wanna do me. Homie, hold your girl, cause she might end up in my take suite. Take it easy, take it easy, baby, take it easy. Oh, it ain't my fault. me too young. I just want you to father my young. I just want you to be my doctor. We gotta get a crack at chiropractor. Turn Me On, un hit produs de David Guetta și cântat de Nicki Minaj, locul 87. Săptămâna aceasta în Airplay 100. Pe 86 coboară Avicii cu Levels. Pe locul 85, Camelia. Prima oară se numește hitul ei. Pe locul 84, Guess Who featuring Miță, Decât Să Minți, coboară. Mergem pe 83, unde urcă 3 poziții Madonna cu noul ei hit, Girl Gone Wild. Gone Wild, ultimul hit Madonna, săptămâna aceasta pe 83, pe 82, Antoine Clamaran featuring Night Shift, Forever, pe 81, Neon Hitch. Iar pe locul 80, ascultăm DJ Rino și Silvia, Feel in Love, în urcare numai puțin de 19 poziții. I'm flying, but I'm lying, radio kiss affairs, yeah. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so. I'm dreaming of you. I'm not lying. It's DJ Rino și Silvia, Feel in Love, hitul de pe locul 80, pe 79, Chris Brown, Turn Up the Music, coboară 4 locuri, pe 78, Lifehouse cu Storm, în urcare 6 poziții, pe 77, Animal X, coboară 16 locuri, pe 76, Bob Sinclair, Pitbull, Dragonfly și Fatman Scoop cu Rock the Boat, mergem pe locul 75, unde ne așteaptă Jennifer Lopez împreună cu Pitbull, so let's dance again! În Airplay 100 la Kiss FM, direct pe locul 75, Dance Again, Jennifer Lopez featuring Pitbull. Pe 74, coboară 5 poziții, Play and Win cu Yabibi. Pe 73, Chris Lake, Sundown. Și în câteva momente la Kiss FM, hitul de pe locul 72 este cântat de Smiley, se numește Dream Girl. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. I'm sitting alone, drinking alcohol. I'm writing a song about you. I know it sounds sad, maybe even mad, but I know what you're doing behind my back. And you say you're in love with me, but I know that you're lying. Girl, hitul lui Smiley, coboară 14 poziții. Probabil în scurt timp noul hit cântat de Smiley va pătrunde în Airplay 100 la Kiss FM. Am ascultat hitul de pe locul 72. Pe 71, Florida, Good Feeling. Facem o recapitulare a ultimelor 10 hituri din clasament, iar apoi mergem pe locul 70 pentru Pico cu Venga. Number 80. Airplay 100, all the hits. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella. No puedo seguir sufriendo por esa mujer. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme. Number 70. Săptămâna aceasta direct pe locul 70, Pico cu Venga. Pe 69 coboară două locuri, Stroke 69 cu Beautiful Smile. Pe 68, Sun Rising, Mysterious Girl. Iar pe 67, Alex Vela. Ascultăm chiar acum Whisper. No one loves you like I do. by your side for the rest of my life. Can you hear me when I'm whispering, girl? Yeah. I like this feeling that you give me when you kiss me. I feel the world is mine. Can you hear me when I'm whispering, girl? Hitul lui Alex Velea este azi pe locul 67. Pe 66, Pitbull și Chris Brown, International Love. Pe locul 65, Analesco featuring Gilberto, Go Crazy, este noul ei single. Pe 64, Shana cu Out urcă 6 locuri. Pe 63, Pitbull, Neo, Applejack și Nail, Give Me Everything. Pe locul 62, coborâre de 15 locuri pentru Jason Derulo. Pe 61, DJ Antoine cu Welcome to Saint-Tropez. Desigur, mergem pe locul 60, Like Chocolate, Maria Maria. Pe 59, Don Omar, Danza cu Duro. Mergem pe 58 pentru Tayo Cruz și Florida, Hangover. Got a little bit trashed last night. I got a little

pentru mulți o piesă de Eurovision nu e neapărat candidată la clasamentele internaționale, dar am o presimțire că se va întâmpla asta cu piesa Suediei, care mi-a captat mie atenția și cred că va reuși să aibă un rezultat frumos. Vom asculta împreună Euphoria, când cel care se va auzi către finalul lunii mai în concursul ce se va desfășura în Azerbaijan. Desiree Lorin, interpreta, pot să vă spun că are o voce senzațională, a debutat în muzică după un concurs pentru tinere talente și a încercat norocul și în selecția națională de anul trecut, dar n-a fost aleasă de publicul din țara natală. Ei bine, are acum ocazia să arate lumii întregi că e un star de talie internațională. Lorin, Euphoria, future hit în Airplay 100. Forever to the end of time. From now on only you and I. Play 100 continuă la Kiss FM. Locul 53 este ocupat de Anya, Fool Me. Pe 52, Guess Who featuring Demoga, tot mai sus. Iar pe locul 51, Ina cu Wow. Hai să recapitulăm ultimele 10 hituri. Iar apoi mergem pe locul 50 pentru Raluca, Out of Your Business. Number 60. Business.

Am intrat deja în jumătatea superioară a clasamentului. Sunt Cristi Rițu. Ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Pe locul 49, Shift și George Nicolescu, Viața ai de vină. Pe locul 48, coboară 13 locuri, Tom Boxer, Deep in Love. Pe 47, tot în coborâre, dar 9 poziții, Mina Kay, Everybody on the Floor. Ascultăm o piesă care în ultima săptămână a urcat 3 locuri. Este azi pe locul 46, se numește Get a Life. Get a Life, Nick Camarera featuring Alinka. Get a Life, Nick Camarera featuring Alinka, locul 46, 3 poziții în urcare pentru hitul lor. Pe 45, balada lui Gustavo Lima coboară 15 locuri, în timp ce pe locul 44 urcă 44 de poziții DJ Project și Adela Popescu. Bun rămas! este cea mai înaltă urcare din această săptămână, 44 de poziții. DJ Project featuring Adela Popescu, bun rămas, locul 44. Pe locul 43, Adele, Set Fire to the Rain, pierde 20 de locuri. Pe locul 42 ajunge Andra, câștigă o poziție cu What About Us. What About Us, hitul cântat de Andra, este pe locul 42. Pe 41, Deepside DJs, Stay With Me Tonight. Și cred că facem încă o recapitulare a ultimelor 10 hituri din Airplay 100. Number 50. Acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100. Continuăm. Locul 40, Soave, piesa cântată de Neer, Pitbull și Mohombi. Locul 39, Liviu Hodor și Mona, Sweet Love, coboară 11 locuri. Tot în coborâre, 5 poziții, Ruby, Miracle of Love, locul 38. Haideți pe locul 37 pentru Havana Brown și Pitbull, We Run the Night. Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami.

19 poziții mai sus față de săptămâna trecută, Luke One, Demoga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Pe locul 35 coboară 14 poziții Adele, Someone Like You. Pe locul 34 în urcare 5 locuri în această săptămână, Mike Candice și Evelyn, One Night in Ibiza. Ne oprim pe locul 33, aici se află Celia, Is It Love? Is It Love? Se numește hitul cântat de Celia și Kay Styles, locul 33 în urcare o poziție. Pe 32, Deep Central cu Speed of Sound staționează. Iar pe locul 31 se află Calvin Harris, Feel So Close, mai sus cu 17 poziții față de săptămâna trecută. Iar acum este momentul să recapitulăm ultimele 10 hituri. Number 40. so close to you right now. Airplay 100 continuă, locul 30 ocupat de Ina cu Endless, un hit care coboară o poziție în ultima săptămână. Iar acum, împreună cu mine în studioul Kiss FM, din nou Andreea Berghea. Artist of the Week. Artist of the Week e Michael Parsberg, sau dacă vreți numele întreg, Michael Parsberg Hansen, un danez cunoscut pentru producțiile lui din zona muzicii trance mai degrabă. Lui sunt datorate succesele Safri Duo, DJ Encore sau Barcode Brothers, plus o grămadă de remixuri pentru Shakira, Inferno sau Aqua. S-a gândit anul trecut să scoată capul din studio și să treacă din fața mixerului în fața microfonului. L-au ajutat și băieții de la Safri Duo, probabil ca să-și plătească o parte din datoriile morale, și împreună au realizat un cover frumos pentru Mad World, piesă care a urcat în Airplay 100 pe locul 29. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow, no tomorrow. Dark.

it strong now. Girl, it's not just one love song, baby, 'cause you got me open now. To Feel Love în staționare pe locul 22, Mike Diamonds, care au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100, aflăm imediat. Number 30. Number 29. Number 28. Number 26. Sunt Cristi Nițu, continuăm împreună Airplay 100, clasamentul celor mai tari hituri din România. Locul 20 ocupat de Maximilian cu Sofie. Mergem pe 19, o piesă care îmi place foarte mult și urcă 6 locuri în ultima săptămână. Somebody That I Used To Know. Somebody That I Used To Know, 6 locuri în urcare de pe 25 până pe 19. Pe 18 coboară Grasul XXL, Lala Song, 2 locuri mai jos față de săptămâna trecută. Staționează pe locul 17 Rihanna cu You're The One, în timp ce locul 16 este ocupat de Lick Eli, I Follow Rivers, în coborâre 2 poziții. Imediat ajungem pe locul 15, DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now la Kiss FM, în câteva momente. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 15. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when I even started. Foarte power această piesă, Hot Right Now, DJ Fresh featuring Rita Ora, locul 15, 5 poziții în urcare. Pe locul 14, I See You Tupegu, mergem pe 13, unde staționează Jimmy Woon. Ascultăm împreună la Kiss FM, Shuda. The biggest hits. Oh, Acesta este hitul de pe locul 12 în Airplay 100 la Kiss FM. Pe 11 urcă o poziție Rihanna și Calvin Harris, We Found Love. Urmează o nouă recapitulare a ultimelor 10 hituri, iar apoi intrăm în top 10, clasamentul celor mai tari 10 hituri din ultima săptămână. Number 20. N-auzi când toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Number 19. Number 16. nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai. Number 13. Rain of tears. Am intrat deja în top 10, clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România. Airplay 100 merge mai departe spre prima poziție. L-am ascultat pe Adrian Sân împreună cu Sandra and Angel, un hit care coboară o poziție până pe 9, în timp ce locul 8 este ocupat de băieții de la Voltage, pe care îi ascultăm chiar acum la Kiss FM. Iar-ți suflă-n buzunar, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Zorii mă-ntreabă de ce nu mă culc, soarele-mi spune că am stat prea mult, visele mele încerc să strig așa, e viața mea, dă vina pe ea. Hey! Băieții de la Volta se află săptămâna aceasta pe locul 8 aici în Airplay 100 la Kiss FM. Cât despre următorul moment din clasamentul nostru, vi-l pregătesc chiar acum, invitându-o alături de mine în studioul Kiss FM pe Andreea Berghia cu Music News. Music News. Ce mai fac pentru voi din lumea largă? Brandy a ajuns la vârsta amintirilor depănate în fața ziariștilor de tabloide și a adus aminte de prima ei mare dezamăgire în amor. Se întâmpla la vârsta de 18 anișori, iar cel care a părăsit-o și a rupt inima în două este Wanya Morris, unul din băieții de la Blackstreet. Și poate că ea l-a iertat, dar karma nu face asta, astfel încât de Brandy a mai auzit, dar de Blackstreet nu prea. Și mamă știruță despre Bjork, islandeza e într-un turneu prin America de Sud și suferă de nodul pe corzile vocale, astfel încât a fost nevoită să-și amâne o parte din concerte. Oricum, fanii sunt ținuți la curent de artistă pe pagina ei de Facebook. Înapoi la hituri în România, Zeleplay 100, suntem în top 10. Mulțumim, Andreea, ne întoarcem în câteva momente pentru ultima parte a clasamentului nostru. Vă spun deja, locul 7 urmează David Guetta și Sia, Titanium. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 7. You shot it suena,

și le trec peste baliză cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram braf, acum clipesc pe autobuz, pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat de sus. Din păcate, Cerebel a coborât de pe podium, azi ocupă locul 4 cu hitul lui numit Kaboom, piesa cântată împreună cu Helen. Noi urcăm pe podium, de această dată alături de Vank, locul 3 în coborâre, două poziții pentru Pleacă, locul 3, Vank featuring Antonia.

Sunt Cristi Nițu, le mulțumesc și de această dată prietenilor de la mediaforest.ro pentru compilarea acestui clasament muzical. Vă doresc în continuare o zi de duminică excelentă și vă las alături de hitul de number one, piesa care în ultima săptămână a urcat 3 locuri, Andreea Bănică și Laurențiu Duță, deci Shining Heart. Bye bye. This is the number one song of the week. Biggest hits.